Mi a közös Nagy Istvánban és Cunyinében? A kormányzati Skoda. Hogy köszönjem meg önöknek először is a hozzáállásukat, a türelmüket, a fegyelmezettségüket. Óriási veszekedés a Fehérházban. Szentkirályi Alexandra a legfontosabb kérdésekről beszél. Neveklub, Iviv. Miközben Nagy István tolatva menekül. Boldog napszakot mindenkinek! Nem. Mi az? Nagyon furcsa most az így, nem tudom, hogy hol vagyok itt. Hát térjünk vissza ide, de az, aki a Twitch-en nézi élőben, hanem a vágottat nézi, annak mondjuk, hogy olyan izgalmak vannak, amit csak Twitch-en láthattok, hogy most nem reggel vagyunk, a másik pedig az, hogy majdnem kiborítottam a vizet. Azt nem láthatták, mert intróval volt közben. Hát, de aki nem nézi a Twitch-ot, annak még ennyi esélye se volt. Ja igen, utoljára én ültem ott. Ilyenkor mindig beállítom úgy, hogy hanyat teshes, hogyha úgy van. Igen, köszönöm szépen. Nem jó volt. Tegnap forgattunk a Fókusz csoportra egy vlogot. Kipróbáltuk a kisbuszt, elmentünk messzi tájakra, megbeszéltük, elmentünk a Hannának a egyik előadására, elvittük a gyerekeket. Judit is hozta a gyerekeit, megnéztük a kuflikat, nagyon jó volt. És tudom, mire jöttem rá, hogy amúgy gyerekeknek érdemes előadni. Hálás közönség, és ez amúgy az előadás is tök jó volt, kreatív volt, meg nem ilyen leereszkedő, hanem tényleg ilyen jó zenék voltak, meg az egész ilyen tök kreatív volt. Gyerekek hálás közönség, felnőttek, meg vár nekik bármi, csak ugatnak, magyaráznak, mindenki okosabb. Nem tudom, hogy te kiknek adsz elő, az én közönségem hálás szokott lenni. Dehogy is, mindenki okosabb mindig. De amúgy nagyon szeretem a felnőtteket is. Kéne egy gyerek, jól van ez így. Mit szóltam? Pókembernek és Elzának kell öltözni? Nem, az már letiltott a YouTube, vagy az nem annyira megy. De mondjuk ilyen gyerekhírek lennének. Nem tudom itthon mi lenne az, hogy megint megszűnt ez a suli, megint nem tudom ki. Nincs óvoda. De szerintem amúgy például, hogyha... Halőr jött megint kémiát tanítani. Nem tudom, mi a... De ne viccelj, hát egy csomó gyerek dolog volt, például nézegettünk ilyen Lego katalógusokat, de mondjuk az mégiscsak az egy eléggé gyerek reklámszagú dolog. A Lego katalógusokat most is nagyon szerettem. Akkor az lenne, tudod, mint hogy ilyen olyan játékok, amit hogy így lehet csak úgy játszani, hogy akkor gyilkosos, az hogyan kell játszani. Megjelentek a legújabb Jurassic World dinók, és akkor megnézem. De ez már reklám megint. Hát de gyerekek a játékokról akarnak hallani, nem? De ez az, hogy például, ahogy te is tudod, hogy szoktuk látni, hogy csak olvasgatnak, meg képeket nézegetnek dinókról a gyerekek, az is nagyon jó. Szóval elég lenne csak bemutatni, nézd, ez a Triceratops, és nagyon menő. Van, hogy te tudsz jobb nevet is dinóból szerintem. Igen, de ott nem lenne szükség a fejünkre. Én rengeteg ilyen YouTube csatorna van, ahol csak így bontogatnak, fölépítenek legókat. És lenne azért maketteznek. A gyerek jól van ez így light, amikor megjelenne, hogy igen, és sírna a gyerek. De amúgy a gyerekeknek szánt YouTube az egy olyan, azt hinnéd, hogy szubkultúra, de igazából valószínűleg nagyobb, mint a normál YouTube már lassan, és elképesztő mélységei vannak. De minden van. Minden, ami szerintem gyerekeknek készül, amikor ilyen kígyókat raknak akváriumokba, onnantól kezdve, hogy legót építenek, autókkal játszanak és mesélnek közben, elképesztő. A nagyon jó dolgoktól kezdve a nagyon-nagyon rossz dolgokig minden megtalálható. Igen. Benne. Kicsit olyan, mint a felnőtt YouTube. Kuflik mondjuk egy nőségű dolog, de egész a Nessáig mindent lefedom. A gyermek YouTube. Igazatok van. Igen. Figyelj, ez is egy terület, amire elmehetünk. Mi ez? Gábor hozta be, hogy kaptunk a Shopify-tól, olyan, mint a YouTube-on, még nem néztem meg, úgyhogy gondoltam, hogy kibontom, hogy megvolt a 10 000 rendelés. Amúgy tessék, Mr. Oknyomozók, hogyha érdekelnek, hogy miből tartjuk fönn magunkat. Ja, franc, ez azért kopasz csimpász, azt a 10 000 rendelés meg volt. Nem most az új merch-e, hanem úgy alapvetően mióta elindult a kopasz. Ennek súlya van? Súlya van, nézd meg. Nem tudtam, hogy ilyen jár. Amúgy senki se tudta, amíg meg nem jött, gondolom. Ez korrekt. Ez 100 000 rendelésnél is kapunk valamit? 2024-ben állították még ki, hát akkor még. Ja, hát ez viszont, ezt valójában ti hoztátok össze. Igen, meg köszönjük szépen. Nagy részben az, ami miatt a csatorna itt, vagy hát ez az egész csatorna közösség hálózat. Párhuzamos, igen. Hálózat, nem soros. hiszen a ti támogatásotok nélkül ez nem tudna így működni, nem tudna ennyi csatorna működni, nem tudna Ádám ilyen helyszínekre elmenni forgatni. Most legalább 3-4 ilyen vlog szerveződik, ahol sokat beszélgettünk amúgy, hogy hogyan kéne, meg tekivel nagyon sok tanulság volt technikailag, mert új technikákkal kell menni, amikor 4 hangsávot rögzítünk, mindent elrontottunk, amit el lehet, de lesznek jó, de ez nagyon új és érdekes műfaj. Ja, és nyilván ugye a Margaréta lány és a Rozinak is a tervei amik, vagy a grafikái azok, amik miatt ezek így tudnak futni, meg hát nyilván köszönjük szépen a sok támogatást. Most énekelünk valamit? Igen, énekelj egy köszönő dal. Meg most már, április vége van, mindjárt indulnak az új műsorok, már nagyon közel vagyunk a májushoz, és akkor gőzerővel elindulnak. Úgyhogy azt is várom, hogy végre ne csak mi lássuk, hanem ti is. Remélem, ha már kopasz csimpánz, akkor talán elkezd kiküldeni az első előrendeléseket, szóval kösz szépen. Megnézzük, hogy mi történt itt kis hazánkban, mert hát a tegnapi nap folyamán azért eléggé horror dolgok történtek. Tehát egyik oldalról az újabb száj- és körömfájás kitörést kommentálta Nagy István miniszter a helyszínen, agrárminiszter. Nem is a kitörés helyszínén, hanem Bábolynán, még a korábbi kitörések miatt leölt marháknak a tetemeit odavitték. Az új kitörési pontról ugye, amit nyilván a közmédiából sejtethetve meghallgathattunk. Valószínűleg Gulyás Marci a zsebében vitte el, ugye az egyik helyről a másikra. Ezeket viszont Peresztegen találták meg nekik a megfelelő helyet, az ottani ATEV telepen. Ott ásták el őket, igen, az már új téma lesz. Ja. És hát a bábolnaiak ugye nem örültek, tekintett arra, hogy fölmerültek a kérdés, hogy miért a Magyar Agrárium egyik központjába kell elvinni, és ezért Nagy István miniszter el is ment a kedélyeket hűteni, viszont először tehát azzal kell szembesülnünk, hogy mik a fontosabb kérdések, amikre pedig Szentkirályi Alexandra tolmácsolásában hallhatjuk meg. Csak azért mondom, mert ez volt, Orbán Viktor is elment egy fórumra, Pilisvörösvárra, és ráadásul még hát, mik derültek ki, Amerikában is Trump utolsó béketervet prezentált, Takács államtitkár az egészségügyel kapcsolatban veszekszik, és nem számoltunk be a drogos tüntetésről. Isten, ennyi dolog? Köztisztviselői sztrájkok, mindenféle nagyon-nagyon fontos dolog történik az országban, úgyhogy nézzük meg Szentkirályi Alexander, mit szól ezekhez. Mi a nyomja, Szandra? Szia, főnök, azt nem szabadtál kérdésre? Most ott munkaközönség dolgoztat, szabad persze. Hogy sikerült a csülök? Milyen csülök? Nem tudom, ez... Ez egy belsős poén, amiről lemaradtam. Egy nem vagyok benne a Szentkirályi lorban annyira. Száj és köröm fájás terjedését, hogy sikerült? Húsvét volt. Finom volt, ugyebár. Megmondom őszintén, egy picit kevés ideig főztem most kivételesen. Na, tényleg. Elképesztő azért. Hát ez egy nyers, az nem jó, nem? A nyers húsnál jobb a főtt hús. Igen. Állítólag. A legtöbb esetben. Úgyhogy elmúlt évek produkciói jobbak voltak, de azért így is elfogyott nagy részt. Te is hajnal 3:50-kor kelsz és jeges vízbe mártod az arcod? Miért ki csinálja ezt? Ki az? Valami alfa. Ez egy új kormánytag, még nem mutatták be nekünk? Hú, egy ilyen giga alfa kormánytag lesz, annál. Amúgy az hogy nincs Fidesz még? Fidesz elindít egy ilyen szétgyúrt, ilyen... Gödény György. Talán ő már... Miért ne léphetne koalícióra a normális életpártyával? De akkor egy ilyen... Pumpet Gabó ilyen, miniszter. Olyan, mint amikor a Schwarzenegger volt a fénykorában, olyan csávolt, és akkor azt mondják, hogy itt vannak a gigacsedek. És ő is mondja, hogy minden nap 3-kor kelek, és meditálok egy órát, és jeges vízbe fürdök, és megírok egy könyvet, és és még csak 6 óra van. Te mi csinálsz, a csicska? Nem, kerestél pénzt. Kialszom magam, hogy ne sorvadjon el az agyam. Jó, de lehet, hogy ő is kell, ugye, magát csak akkor este 8-kor fekszik le, és akkor meg mennyivel van előrébb, hogy 3-kor kell. Szerintem amúgy ez nem biztos, hogy rossz. De ez talán habitus kérdése is, hogy az embernek a munkája az a pihenése egyben, mert lehet, hogy érdemes amúgy pihenni is. Ezt szerintem igen. Azt mondják. Nálunk bölcsebb emberek már megfogalmazták ezt, Szentkirályi Alexandra. Nem hagyjatok ezzel. Egy hét múlva közgyűlés. Lesznek izgalmak? Izgalmak lesznek, témák is lesznek, mert az elmúlt időszakban országos és budapesti politikája sajnos elég sok témát tudott. Itt vagyunk. Ezt gondoltad volna? Tesznek témák a közgyűlésen. Dolgozni kell, bazzeng. Elszar lehet. De nem is az, hanem témák lesznek, Ádám. Olyan fontos témák, mint... Mint a közlekedés? Nem tudjuk meg. Sajnos nem derül meg, mint Budapest. Budapest valószínűleg szóba kerül a fővárosi közgyűlésben. Témák lesznek a közgyűlésen, és kaják lesznek az ebédlőben, benzin lesz a benzinkúton. jó esetben. Hát nem lesz olcsó, de az már más téma. Levegőt veszel, akkor így utána ki is fújod, és akkor tehát ilyen, vannak ilyen dolgok. Ez a Szent Királynak szerintem ez... Az idő pedig az így meg így telik, azt tudtad? El fog telni az idő közülésen. Ide illik a TikTokra, fiatalos, jó csaj, meg ennyi, nem tudom, még mit tud. Gulyás Gergő is nagyjából hasonlót hoz a TikTokra, na mindegy, hallgassuk, mit tud még? Te mikor szálltál be az internetbe? Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internet. Fú, ezt a de eredeti bevágás, életben nem láttam. Azért ez teg... 15 évvel ezelőtti Dancsó Péter elégedetten csettintene, de már is tovább lépett. ennek a videónak már nagyon rég vége kéne, hogy legyen, de ez úgy tűnik, hogy ez egy fémcipő kanál kellett, hogy ezt valahogy sikerüljön berőszakolni még ezt a hülyeséget ennek a végére. Nem érted, hogy fiatalos? Deveklub, Iviv. Ezek valakinek még mondanak valamit? Ne nevess el! Ja, nekem is volt Teveklubban, meg Évivel, látod, én is ilyen, mennyire tudunk bandolni? Hány éves azért, hogy itt érezzen? Én csalódtam Szent Király Alexandrában, nem volt hős embere? Nem volt Larkin orja? Nem volt az 1000 éves kenyér, ami vámpirizál, meg mágikus fegyver, és pá-pá-pá! Még gyógyított is. Teveklub. Mit csinált? Ezért vettéd a tojást Szent Király Alexandra? Aj, Larkin orozni akarok a helyet. Megy még az? Meg volt egy ilyen űrös, az melyik volt az az űrös játék, azt is magyarok csinálták. És ott Imperium is. Galactica 2. Nem, volt egy ilyen online is, és azt is elegész sokáig csináltuk. Nem tudom, én szégyellem, de bevallom, hogy én, mi volt, várj, mi volt annak a neve? Travian olyan volt, vagy mi volt? Mi volt ez? Volt valamilyen izét, ilyen hitvány, amin izét kellett építeni, falut, és akkor római régiókat lehetett építeni. De mivel nagyon sokáig minden nap kellett volna vele játszani, azért összesen szerintem egy katonám volt egy ilyen fél év alatt. Nagyon unalmas játék volt, borzalmas. Melyik volt az az oldal, ahol lehetett tölteni játékokat, meg csöcsös lányok voltak még ezen kívül? Startlap. Nem, a Góliát, ez egy kereső volt. Nem tudom. De ilyen flash játékokat lehetett letölteni. Startlap játékok? Nem startlap, hagyjál már, nem tudom mi volt. Miért vagytok ilyen fiatalok? Na mindegy. Majd a következő Szent Királyi Alexandra videóból megtudhatjuk. Jó volt. Don't do that játékokat mindig lehetett négy dologra is kattintani már. De jó, az Iviv is, az is valamire jó. Ez is interneten volt. Mellesleg.hu lehet, hogy az volt. Még elépül ma a Hollywood 90%, hogy emlékszel? Emlékszel ez a játékra? Itt van egy film belőle. Emlékszel erre a mesére? Itt van egy film belőle. De kínos, gyerekként teveklubozott Szent Királyi Alexandra, jó, kinevetjük. Munkássága sajnos, ami miatt inkább kínos nevetésbe fordulok. Bodori? Egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy pontosan ugyanazt a hazaáruló politikát folytatja. Várj, hogyha valaki nem jobboldali, az hazaáruló. De ez mi az? Ilyen értékek alapján van a jobboldal és a baloldal, és mind a kettőben vannak értékek amúgy. Egy baloldali hazafi. És lehet, hogy Gyurcsány sem az a baj, hogy baloldali. De nem az. Azért, mert azt mondja magáról. Akkor a MSZP-vel sem az a baj, hogy baloldali. Beszélsz? Nem az MSZP nem baloldal. Dehogy is, hát az MSZP-be csinálta a Gyurcsány ezt a részét. De a mostani MSZP. A neoliberális gazdaságpolitika. A mostani MSZP az a 7 ember, aki ott van, lehet. Nem tudom, hogy a Kunhalmi Ágnes az-e. Másik, a társelnök, ő tényleg úgy tűnik, mint aki. Ő egy munkás ember, őről el tudom képzelni. Mondanám, hogy a Fidesz sem attól rossz, hogy jobboldali, de nem tudom, hogy jobboldali-e. Amikor, nem, amikor, nem amikor a külföldi tőkét priorizálja a magyar tőke helyett, amikor a magyar emberek honfitársaink fejlődését dobja sútba azért, hogy valaki meggazdagodjon, amikor inkább külföldről hoz más kontinensről munkásokat, mint hogy a magyaroknak jobb munkát tudjon adni. Piac láthatatlan keze. Az. Ebbe bézik a Fidesz. Ilyen szinten tényleg nem baloldaliak, hogy ilyen szociális háló, meg ilyenek azok annyira nem tetszenek neki. A piac viszély alatt, mi ez, terítő alatt motoszkáló keze. A piac láthatatlan keze, ami az Orbán Viktor keze, csak láthatatlan. A piac takargatott két keze. 2 millió embernek valahogy láthatatlan. Nem látod a kezet, a piac kezét, mert benne van a zsebedben. Ellopták azt is. Szóval, micsoda, de ez olyan, mint hogyha egy gyakorlás lenne ez a Szent Királynak, nem? Mondj viccesen, Teveklub, most akkor propagandát. Magyar Péter, baloldali. Igen, amúgy vannak biztos baloldali, de hogy ők már szinonimálják. Van a jobb oldal, ami a jó, baloldali, ami hazáruló, és akkor hiába valakinek az értékrendje az nem ennyire bekategorizálható, ennyi. Eddig tudnak gondolkozni. Hát nem azért fizetik őket, hogy gondolkozzanak. Tapsolsz a Fidesznek, vagy nem? És azt kérdezem, hogy ezzel kezdődik, hogy még ilyenkor is dolgoztatsz, amikor munkaidő van? Jó, megbotott a nyelve. Mielőtt beszélnénk arról, hogy hogyan alakul át a világunk. Egyik összeomlott világról. addig beszéljünk egy másik összeomlott világról. Egy átalakult világról. A Last of Us-ról fogunk beszélgetni, aki időben lecsapott, és aztán meg is jelent, az együtt tudta velünk megnézni az első résznek a jelentős részét, és azóta már kijött a második rész is. Itt az HBO-val való együttműködésünkben egy kicsit beszéljünk a Last of Us-ról. Nagyon szívesen beszélnék, azt nem tudom, hogy mennyire beszélhetek róla, hogy mennyire spoilerezzem el. Megnézted te is a második részt? Meg. Akkor nem mondhatunk nagyon semmit, úgy emlékszem. Na jó, nem spoilerezzük el, de most már azért sokan megnézték mostanra, nem? Kemény volt ez a második rész, azt kell, hogy mondjam. És én még nagyjából sejtettem is, hogy mi fog következni. Jó, te ismered a történetét. Igen, amúgy nagyon, azon gondolkoztam, hogy milyen lehet annak, aki nem tudta, hogy mi következik, az hogy élte meg. Akarok majd ilyen videókat nézni a YouTube-on, mint a régen a Red Weddingről voltak ilyen videó, hogy így hogy reagálnak a gyanútlan emberek rá. Családtagokkal nézetik, és akkor mondjuk olvasta a könyvet, azt tudja, hogy milyen, itt is aki játszott, azt tudja, hogy milyen, és akkor felvették a reakciójukat, ilyeneket fog keresgélni az interneten. Én meglepődtem, megmondom őszintén. Olyan fordulatok vannak ebben. Te nem tudtad, hogy mi. Én nem tudtam, hogy mi fog történni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Last of Us-nak a története az bevállalós. Biztos föl lehet sorolni nagyon sok klisét vele kapcsolatban, vagy nem tudom, de vannak benne elég bevállalós fordulatok, ami tovább viszi a történetet, és nagyon érdekel is. Szóval várom majd, hogy lesznek még olyan részek esetleg, mint az első évadban voltak ilyen kitekintések, meg nem tudom. Bővíti egy kicsit az egész univerzumot. Nem, ez is bővítette a csatára, én nem emlékszem, de lehet, hogy volt kifejezetten jól összerakott volt az egész. Hát ezzel kapcsolatban nekem lennének kritikáim, de azért... Te máshogy küzdöttél volna? Igen. Szerintem egy kicsit, szerintem ennél még jobb megoldások is lettek volna. Mármint így kardosz? Nem, de például az, hogy most nem tudom, ezzel tudunk így spoilerezni. Mondok valamit, hogy tétezzük föl, hogy egy... Hadd technikai tanácsokat adhatsz. Van egy ilyen őrtornyod, amiben egy őrtornyod, csak képzeljük el. Ott vagy nem tudom, egy ilyen teljesen új elvadult világban, és akkor van egy városod, amiben szeretnéd megvédeni, és van egy őrtornyod, akkor az vajon jó-e, hogyha ott abban az őrtoronyban bárki felszaladhat és hátba haraphat. Az egy jó dolog-e? Hát egy csata nem egyszerű dolog azért. Igen, de nagyon sok minden viszont nagyon tetszett benne ezzel szemben. Szóval én nekem alapvetően rohadtul pluszos azért a Last of Us. Kutyák voltak. A kutyák is nagyon jók, de igen, vannak benne kutyák, képzeljétek. Cuki aranyos kis vérebe. De alapvetően az egész Last of Us hangulat az szerintem nem véletlenül fogja meg az embereket. Szerintem nagyon, nagyon jól egyensúly az azzal, hogy bemutassa a nehézségeit egy ilyen világnak, meg azt, hogy tehát, hogy megfelelő mennyiségű akció is legyen benne, és az emberi kapcsolatok is benne legyenek, mert én nekem ez sok másik sorozatból hiányzott, vagy filmből, ami hasonló témákat próbál feldolgozni, és itt szerintem nagyon jól megtalálták ezeket az egyensúlyokat. Nyilván az, hogy mitől lehet valami még jobb, vagy az én nekem, az én saját számizemnek jobban tetsző, hát ez persze, ebbe meg lehet fogalmazni dolgokat, de alapvetően kifejezetten erős az egész. Tehát amit az első évad hozott, nekem azt hozza a második évad is ilyen szempontból eddig. Igen, szerintem ezt sem tudom, hogy most ezt a sorozat hozta be, de nekem az, hogy így egyre intelligensebb, mint hogyha így evolválódna ez a gombafaj. Ja, hogy már nem csak ilyen agyhalott gombafajú emberek. Igen, mert ez egy ilyen, valamennyire ilyen hive mindnak tűnik nekem, meg voltak rá utalások, szóval az, hogy egyre intelligensebb, egyre jobban adaptálódik a körülményekhez, ez szerintem nagyon érdekes, hogy hova fogják ezt kifuttatni. Mindegyik részben így elhintettek ezzel kapcsolatban dolgokat, szóval ez érdekel igazán, hogy ez hova fog kifutnia. Ez izgalmas lesz, és még azért sok van belőle. Én egy kicsit sajnálom, hogy nem tudom így végig binge-vacsolni. Hát megvárhatod. Nem akartam. Jó. Nem akartam. Ha már beszélünk róla, akkor szerettem volna úgy beszélni róla, hogy ezt láttam is, de... Amúgy jobb szerintem heti befogyasztani ezeket. Én ezt szeretem, hogy hát, heti egy van kirakva. Így engedi inkább mostanság, úgyhogy ez ilyen szempontból nem nagy baj. De ja, én nagyon örülök, hogy visszatértél. Már régóta vártam. Ami még izgalmas, Ádám, lesz Magyar Film napja. Úgyis folytatom kell a Magyar Film maraton. Magyarázat minden, azt meg láttuk, és ez nem sokára jön ugyanúgy a Maxra. Ezt együtt néztük. Szerintem igen. Szerintem, hogy együtt néztük. Igen, azt én szerettem, meg a Viszkis is jön. De a Viszkis még nem néztem én, meg, én de azt is régóta tolom magam előtt. A trailer alapján téged az érdekel, azt nem egy olyan film, ami vállalható. A Magyarázat minden az lehet jobban az én ízlésem, de az egy, mondjuk a Viszkis el tudom képzelni, hogy a legtöbb embernek inkább az az ízlés. A Viszkis az akciódúsabb, mint a Magyarázat mindenre. Meg befogadhatóbb egyen. És a Last of Us, az hol helyezkedik el ezen? A Viszkisnél, meg a Magyarázat mindennél, mindkettőnél akciódúsabb? Vagy a Viszkis azért akciódúsabb? A Viszkisben van, felborul egy kocsi, jól nem. a magyarázat mindenre meg nagyon szépen, sajnos jó, nagyon jól öregedett ez a széthúzással, ami Magyarországon van. Igen, meg jön egy dokumentumfilm is, és kifejezetten értékelem a dokumentumfilmeket, ahogy öregszem, Zenica felett az ég. Jól mondom, Zenica vagy Zenica? Szerintem ez Zenica. Zenica? Nem, boszniai várospolgára. Hogy kell kimondani ezt? Zenica. Akkor. Jó, hát ha te mondod, én elhiszem. Te jobban tudod az ilyen boszniai kifejezéseket. Köszönjük a Maxnak a támogatást, nézzük tovább a Last of Us-t is. Vagy Last of Us, hogy kéne mondani? Ezt megoszlanak a vélemény. Last of Us vagy Last? Megszoktam, hogy gimiben így mondtuk a Last játék. Of Us. Last of Us. Last. Te jobban tudod az ilyen boszniai kifejezés. Majd megkérdezem a Deutschot. De én amúgy is jobban szeretem egy csomó ilyen, a God of War-t is már megszoktam, hogy így mondjuk, és az biztos, hogy nem így kell mondani, de nem érdekel. Ja, persze, hogy nem úgy. A Windows pedig az pedig kifejezetten olyan, amit jobban azt szeretek más, úgy mondani, ezt átvettem. Mondani, mert megérdemli gyakran. Brüsszel, az rossz. Ezt a Magyarország kormánya írta ki. Magyarország kormánya kommunikál velünk állampolgárokkal. Brüsszel, drog, illegális migránsok, erőszak az utcákon, ugyebár. Magyarország, zéró tolerancia droggal szemben, illegális migráció feltartóztatva, biztonságos utcák. Ja, hát nem véletlen a Dajcsnak, hogy a Brüsszelben van, de jó, hát ez az ilyen egybites droidoknak így, igen, Brüsszel drog, Magyarország nem drog, de jó. De hát Magyarországon is nagyon nagy probléma van a droggal, azt mondta Orbán. Nincsen, mert betiltottak. Nem érted, hogy itt, ha betiltanak egy problémát, ez megszűnik? Legyen az üzenet, hogy a Brüsszel rossz, a Magyarország jó, és akkor néz, ez nem, hát ez, ha így mondod, és ez meg fekete is. Brüsszel az nem egy ország szerintem. Ott ez... van, ott a Brüsszel zászlója, a belga zászlója. Magyarország meg egy ország, szóval nem annyira, most Brüsszelet az uniót értik, de az uniónak meg része Magyarország. Az unióban drog, illegális migránsok vannak és erőszak az utcákon? Igen. Tehát Magyarországon? Hát ez nehéz, nehéz. Nehéz, valóban. Hát igen, a kognitív diszonanciát ezt nem szabad figyelembe venni, meg észlelni, hanem inkább meg kell nézni a híradót. Én a hétvégén amúgy otthon néztem az M1 híradót, és képzeld, az volt benne, hogy leszámoltak egy drogbandával. Minden napra jut kb. Most egy drogos hír az M1-en, mert most ez az egyik zászlós, hogy a droggal leszámolnak. Az volt, hogy 3 gyerek füvezett, és feldobták a csávót, akitől vették, és azt a csávót letartóztatták. És volt nála, nem tudom, ilyen pár kiló fű. Amúgy volt nála LSD is, meg ecstasy, szóval, de nem biztos, hogy amúgy ez az, ahol ezt meg lehet fékezni. Ez lehet, hogy egy bonyolultabb társadalmi kérdés ennél, vagy az kell mutatni, hogy rendőrök ilyen putri ajtókat rúgnak be, ahol leszakadt régiókban kilátástalan helyzetben lévő embereknek kábítószert árulnak kisstílű bűnözők. Hát szerintem igen, elveszik ott a drogot, utána egy hét múlva visszamész, és repülőautók lesznek. Úgy van, hogyha valaki, tehát olyan rendőrség lekapcsol egy ilyen a legalsó szintjét a drogbandának. Aki meg éjjel, amúgy... Meg nem tudom, rá van szokva ő is. Ja. Szóval nem a maffiát, aki teríti. Úgy van, hogy amikor van ez a van a háromszög, amiben aha, ugye, tehát így néz ki a struktúrája ennek a droghálózatnak, ja, és így föntről így mennek lefelé a szálak. Mennek. Fölfelé a pénz megy, és lefelé meg a drog jön. Meg a felelősség. Úgy tűnik. És akkor az a lényeg, hogy a legalsóból egyet kivegyél, mert akkor összedől az egész. Ez így van. Vagy hogy lehet, hogy a fölsőt kiszednéd, akkor jobb meg lehetne zavarni. Hát azt nem akarják. De biztosan dolgoznak amúgy ezen is, csak én nem tudom, hogy ez tehát nagyon, nagyon mutatja most a híradó, és olyan, ezek már ilyen tech komikusan hangzanak, hogy 3 füvező fiatal, én nem tudom, tehát ilyet valószínűleg sok mindenki látott már, valahol, hogy emberek valami, tehát, és akkor nem tudom, mi lesz a következő, 3 söröző 17 éves embert lekapcsolnak majd. Erzsébet téren megbírságolják. Itt az ideje. Majd megtanulják, mondjuk azt gondolom, hogy talán a füvező fiataloknál lehet, hogy nagyobb probléma a designer drogoktól szét hasadt elméjű emberek, akik oda szarnak igen, és hívre. Ott sem biztos, hogy a betiltás az egyetlen módszer, ami működhet, hanem mondjuk valahogy vissza, hát nem tudom. Egy társadalmi kérdés lenne ez? Lehet, hogy pedig... egy kicsit összetettebb ennél. Lehet, hogy kicsit összetettebb. Ez megint ott leszünk, hogy mint a hajléktalan kérdésnél, hogy pár hajléktalant vegzálnak ezzel, és aztán ezt most kommunikálják ideig, rájönnek, hogy ez nem, hát Magyar Péter továbbra is megy fel, jó, akkor azt hagyjuk, nézzünk valami mást, és akkor ezt megoldottuk. Megoldottuk. Tilos az a 3 fiatal füvezet. Tilos hajléktalannak lenni, drogozni is. Ja, és akkor nézzük, hogy most akkor mit kell megoldani következőnek. És akkor ott áll mindenki, akinek van 2 agysejtje, és azt mondja, hogy várjál, ez a probléma nem lett megoldva. de még csak meg se próbálták megoldani, és azt mondják, nem megoldottuk, most már minden oké, és akkor így vegyem komolyan őket. Nem számoltunk be arról se, de a tavaszi nagy takarításnak is vége. Igen, azt mondták. Mert megoldódott. Mi is már Brüsszelből jelentkezünk. Ott alapból ott építettük a stúdiót is. Ez is furcsa, de igen, teljesen igazad van, hogy rámutatnak egy problémára, mutatják, hogy így demozzák, hogy mint hogyha megoldanak, és aztán pedig soha többé nem beszélünk róla, mint hogyha meg lenne oldva, nem hiszem, hogy ez fogja megoldani, még a drogellenes, mi a franc? Miniszter, már van olyan is, nem? Vagy kormánybiztos? Drogellenes kormánybiztos, meg a drogkutatóintézet, sajnos ezek se oldották még meg a problémát, de nyilván ez egy nagyon jó feladat, amit érdemes lenne megoldani, nagyon jó, hogy erre koncentrál a kormányzat, hogy a kábítószer... Milyen drogkutatóintézet? Bevisznek ilyen illegális drogokat, és akkor így, ez drog! Ez drog! Jó van, ez nagyon drog. De úgy képzeled, hogy... Ez is nagyon drog. Ezt is rakjátok a drogos izébe. Ez csak cukor. Ez cukor, ez nem drog. Kérem a milliárdot, köszönöm. De úgy képzeled, hogy mindent megnézed, oda van rakva a falevél. Tukó. Kutyanyakör. Nagyon jó. Így mondja a kormánybiztos. Nem, ez a drogkutató intézet. Ez nem a kormánybiztos. Ő csak hagyatkozik rájuk, így kérdezi, a drog volt? Találtunk drogot Magyarországon. Még van, ez veszélyes. Tenni. Mindet el kell fogyasztani. Nem lehet csak kidobni, mert megtalálják a kukába, gyorsan el kell fogyasztani. Leszének teszel ki valakit, aki belenyúl a kukába. Igen. No, van, nézzük meg, hogy viszont mi történt. Tehát Brüsszel rossz, Magyarország jó. Ja. Mit mond erről Orbán Viktor? Ja, igen, itt is egy összetett problémával nézünk szemben, ahogy ezt csak azért raktam be, mert egyszer megláttam, és szóval most azért sok kihívás lesz Magyarországnak a következő 20 évben, de úgy látszik, hogy nagyon egyszerű válasz, hogy mi dönti el, hogy a következő 20 évben mit fog történni Magyarországon. Lehet tippelni. A válasz könnyebb, mint gondolnátok. 15-20 éves távolatban is eldőlhet Ukrajna-Európai Uniós tagságának kérdése. Nézd, itt táncolták a NATO-t. Igen? Aha. Döntés van, mondhatnám parancs van Brüsszelben arról, amit nem is rejtegetnek, hiszen a bizottság elnök asszonya, mindannyiunk közös barátnője, Ursula von der Leyen be is jelentett az Európai Parlamentben, hogy 2030-ig már pedig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Az kevesebb, mint 5 esztendő. Tehát ez itt kopogtat az ajtó. De félek, úristen. Nagyon rettegésben lesz mindenki 5 évig egy uniós csatlakozást. Azért ez már nem a migráns kampány, itt azért nehezebb a zsigerekig ható félelmet éreznem. Egyen nehezebb valóban. Igen. És hallgasd a basszust, hogy rámenj. Igen. Mindaz, amiről Péter beszél. Pont sem maradtunk. Az ukrán mafiáról, közbiztonságról, mezőgazdaságról. Az ukrán mafia az köztudott, hogy unión keresztül jönnek be. Amúgy nem tudnak bejönni. Amúgy ugye, hogyha az... Tehát... A mafia az mindig betartja, így várott a schengeni határa. De amúgy a Schengen sem, tehát nem kerülne át a schengeni határ oda, amit ugye nem tudunk meghatározni. De majd a következő az lesz, amivel ijeszgetne. Persze. De ezek mind amúgy megoldandó problémák, persze. Az, hogy Ukrajnában milyen a közbiztonság, nyilván most a háború miatt azért rosszabb. Ezt is meg lehetne oldani valakinek, aki megígérte. És a mezőgazdaság kérdése is az, de ezen nem csak ők mentek keresztül, ezt nekünk is meg kellett, a mi csatlakozásunkkal is meg kellett oldani. Erről beszéltünk már. Szijjártó Péter, gondolom, ezt nem emelte ki, hogy pont ugyanilyen hangok lehettek a magyar, román, lengyel csatlakozás esetében. Nem kizárólag csak piacot nyernek az EU-s országok, akkor csatlakozott EU-s országok, hanem megoldandó feladatokat is. Hát igen, és milyen jól járt velünk az EU, nem? Amúgy igen. Hát, de most, mi is az EU-val? Hát most nem tudom, hogy most úgy érzik-e. Hát ez... Éppen most teszünk azért, hogy már nem biztos, hogy pozitívra jön ki a mérleg, de majd egyszer lehet, hogy lesz egy olyan vezetésünk, aki nem non-stop az EU ellen hangol, az is egy érdekes dolog lenne. Európai uniós pénzekről ennek mondjuk úgy, hogy kampó. Ha valaki meg aztán... Már annak kampó egy ideje, és ti voltatok, csak szólok. Tavaly azt mondta, hogy nem kampó. Ja, most már kampó, mert már Tisza miatt kampó. Visszautaztak az időbe, és megállították a pénzcsapokat. Ja, hogy ő majd hazahozza az uniós pénzeket. Ezt ő állítja, aki ugye megállította az uniós pénzeket. Szóval akkor újra is indíthatja. Akkor nem? Képes le? Úgy tűnik a propaganda. Hát, a propaganda azt mondta, hogy meg tudta állítani az uniós pénzeket úgy, hogy még hatalma sincs. Mi lesz, a hatalma lesz? Mennyi az... uniós pénz? Úristen. Hozzák Tadicskán. Meg Ukrajnát is támogatja az Európai Uniós tagságban, az nyilvánvalóan hazudik. Miért? Hát nem tudom miért, ezt ne kérdezz. Ja, most mondja, várjál. Európai Uniós tagság, Ukrajnának, ha nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. A timeline az nincs annyira rendben, mert jövőre már lehet, hogy Magyar Péter elkezdheti hazahozni a pénzeket, de uniós tesszük meg 2030-ig nem lesz. A Orbánék tudják, hogy 4 év alatt azért nagyon sok pénzt lehet talicskázni jobbról balra, szóval. Nem értem, akkor mi lehet a problémája. Most vagy nem tud már megint a matekul, vagy hazudik. Vagy egyszerűen, vagy nem, vagy egyszerűen az időket megint keveri. Nem tudom, szerintem az se segít az embernek, hogy ott a Szijjártó meg a Menczer Tamást hallgattam, nem tudom hány perc, és akkor megérkezik, és akkor neki kell mondani a valamit, hát itt már olyan meredek dolgok biztos elhangoztak, hogy ő már jó, valamit várják, stand-upolok valamit. Ugye, jó, megfontam, visszament már 51%-ra ez a kurva Tisza? Most megmondtam itt a tutit, ugye? Ezt a mindenit, ezt kapjátok ki. Itt a vége a Tiszának. Jajon megmondtam, ugye? Bézúrió! Hát adja jelölt, már teljesen le van fingva szegény. Hát ne... Miről beszélsz? Ereje teljében van, megmondta a Hontandás a Hontandás interjúban, amit arról készítettek, hogy Hontandás miért készített interjút Orbán Viktorra, és elmondta, hogy Orbán Viktor zseni. G. Orbán egy géniusz. Amit tegy egy jó képességű ember. Hát valamikor még biztos az volt, csak nem segít senkinek a 15 év hatalom plusz a yes man-ek köre, meg a végtelen kabzsiság és gátlástalanság. Ami körülveszi azok a random emberektől, akiket nem tudja, hogy kerültek oda. Na mindegy. Ugyanabban a cipőben miniszterelnök 15 éve. Orbán vagyok, jó, megmondtam. Jó, Radics Peti lettél. Ja, és így néz rájuk, ugye milyen ügyes vagyok. Ez már nem fog beválni, már ez már nem annyira megy. Megnéznék ilyenekről Radics videókat. Szóval mondok még mást is Orbán Viktor, amit nem tesz ki annyira a kirakatba. Mégpedig az, hogy akkor lépünk majd ki az EU-ból, hogyha jobb lesz ki, mint bent, hogyha már az éri meg, nem éri meg Magyarországnak pénzügyileg belenni az EU-ban, akkor kilépünk. Megint ezzel riogat minket Orbán Viktor. Nagyon köszönjük ezt a riogatást. Igen. Az még segít tényleg. Hát akkor tényleg nehéz lesz EU-s pénzeket hazahozni, mert nem leszünk az EU-ban. Azt mondják, hogy gyors kilépünk az EU-ba, és akkor mondhatják, hogy nem tudja Magyar Péter hazahozni a pénzt, mert nem leszünk ott. Megmondtam! Csak azért, hogy izé kibasszunk veled, tönkreteszünk egy országot, mondjuk az már megtörtént, de hogy Krisztus atyám, nagy bevállalás, hogy a következő 20 évünket azt határozza meg, hogy a Ukrajna belépe az Unióba. Én szerintem azért nem biztos, hogy csak ezt határozza meg. Meg tegyük fel, hogy még kevesebb uniós pénz jön, ennyi elengedtük ezt az országot, nem lehet, hogy fizetünk csomó adót, amúgy haló. Abban nem lehetne valamit csinálni? De például hát ilyen fórumokat lehet csinálni, az biztosan. Yeah. Nézd, azt viszont el kell ismerni, hogy jót is mondott Orbán Viktor, azt mondta, hogy a tiszások is a nemzet részei. Úgy vannak a benne. A brüsszeli nemzet? Nem, a magyar nemzet részei. Úgy vannak benne a nemzetben, mint a Balsors a himnuszban. Ez egy szép központi szó amúgy. Himnuszban a Balsors amúgy szerinted nem, az? Nem mennéd ki. A Balsors, akit régen tép, mint ugye a magyart. Szóval azt mondta, hogy az ország nagyon a több mint fele, az egy Balsors. Hát úgy van benne a nemzetben, mint a Balsors a himnuszban, tehát, hogy egy külső, rossz szereplő, aki árt neki, és őtőle mentse meg az Isten. De nem szép, a magyar nem? Nemzetet, aminek mindannyian a tagjai vagyunk, kivéve az, aki a Tiszára szavaz, mert ő a Balsors. Igen, csak a himnuszból, tehát az, aki a rossz. Nem néz ki jól ez már, szerintem miniszterelnökként láthatóan a nemzet egy nagyon nagy részét így lebalsorsozni. Elfelejtett képviselni már megint mindenki. Hát már megint. Hát nem könnyű ellenzékből politizálni, amúgy. Nem is megy annyira nekik. De hát a legnagyobb ellenzéki párt az megint erőlködött egy sort. Ez pedig érdekes módon a Tótavi Árpád emelte ki, hogy itt a vasárnap.hu-n... Nem ide írt blogot a Tóth Gabi? Szerintem az meg... a család.hu. Ugyanaz. A Vasárnap ez egy keresztény magazin. Azért a Harctér az első rovat cím? Harctér? Mit nem értesz? Nem a háborúról van szó benne, maximum a kulturális háborúról, de hogyha megnézzük, milyen cikkek vannak, azt mondja, Juhász Hajnalka tett ki olyan, tehát úgy, hogy lássuk az összeset, köszönöm. Juhász Hajnalka, KDNP-s képviselő, a Tiszát kiszárítja a hiteltelenség. Oké? Okay? Uh-huh. Másik oldalt, Magyar Péter álszent színjátékával Ferenc pápa emlékét gyalázza meg. Utána látszik, hogy Magyar Péter ideges. Jó, Hungary Helps, ami ugye amerikai USAID pénzekből is működött. Ami azt mondták, hogy egy jó része volt amúgy. A Fidesz mondta, hogy ez egy jó része volt. Volt jó része is. Ezt mit csinált akkor? Hát igen, úgy tűnik, hogy minthogyha ez egy kicsit ilyen pártlap. Magyar Péter alkalmatlansága lenne. Már nem kérdés. Magyar Péter alkalmatlansága nem kérdés. Szerintem Magyar Péter alkalmatlansága az még kérdés, de az Orbánéké már biztos, hogy nem. Nem, az. A Vasárnap szerint. Jajó. Nőügyek bántalmazási vályok. Vox 2, nézd itt a Vox. X-szakták Vox. Azt a ez a hirdetés a Voxnak. Meg egy karatézó ember. Tűzzel játszik Brüsszel. Ha Ukrajna belép az Unióba, az ukrán mafia szabadon bejöhet Magyarországra. De Brüsszel csak küldi tovább a fegyvereket. Persze ők biztonságban vannak. Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Vox 2026. Én azt mondom, tényleg ne hagyjuk. Politika árulás, botrányok sorozata, hitelesség kérdése, a cikk szerző László írása. Ez olyan, mint valami álnév, nem? Ki volt a szerző? Hát a szerző László. A szerző László. De melyik szerző? Hát a szerző Laci. Na várja, de Cseh Katalinról írták azt a cikket, ez viszont névvel Ungvári Zsolt. Azt mondja, Cseh Katalin például egy ősrégi recept szerint, amit az István király rockoperában Koppány aképpen fogalmazott meg, idegeneket hív magyarok ellen segítségül, júniusra a Pride felvonulásra toborozza a nyugati politikusokat. Micsoda? Szent Istvánhoz hasonlított a Cseh Katalint, hogy ez borzalmas? Ők se tudják majd, hogy merre néznek amúgy. Én nem értem. Támogass már vasárnapon tud adód 1%-ában, mert amúgy nem adó nagy része, láthatóan nem ide megy, tele van kormányzati hirdetése. Hány ilyen kibaszott honlapot tartunk el amúgy? Tényleg nem tudom elképzelni. Vasárnap.hu, család.hu, Origo. Ez madári esztő. Értem, az Origo meg ezeket megszoktam, de hogy hány ilyen van, amiről még nem is tudok, amit mi tartunk az adónkból. Jó, de legalább ilyen dolgokat tudnak csinálni, amiről 2 percet tudunk beszélni, tehát Cseh Katalin Szent István a vasárnap.hu szerint, tehát egy szent, azt mondja a vasárnap.hu azért, mert külföldi politikusokat hív a Pride-ra megjelenni. Úgyhogy ezt is megtudhattuk. A vasárnap.hu-n a véleménycikkben ez jelent meg, most már ti is tudjátok. Na menjünk tovább szépen, mert sose érünk ennek a végére, mert valójában ez csak ide be volt szúrva érdekességkép, de Orbán Viktort a 24.hu meg is tudta interjúztatni ezután a kis vörösvári beszélgetés után. Azon túl, hogy össze-vissza beszélt egy kicsit az ukrán EU-s csatlakozásról, amiről ugye a Hont Andrásnál elmondta, hogy régen azért lehetett, hogy ez kiállt mellette a Fidesz, mert akkor még béke volt, de ez már a háború alatt volt. Azt mondta, hogy az... De most az már akkor... béke van, nem? Igen, de azt mondta, hogy az akkor volt. De most is háború, még inkább háború van. Jó, de hogyha béke lesz, ahogy ígérték, akkor akkor támogatják? Persze, hát akkor mindenki, gondolom. De akkor ők is azt szeretnék, hogy támogathassák, mert az azt jelenti, hogy már béke van. Igen, csak így most, így nem lehet most, mert nincsenek határai Ukrajnának, mert ugye ott vannak az oroszok, ami régen is volt, meg igen, de nem. Tehát akkor még jó volt, de a maffia, a mezőgazdaság, akkor is kérdés volt. Csak akkor igen, akkor a válasz igen volt, most 3 évvel később a válasz nem. Megkérdezték akkor, tehát a 24 pont, hogy akkor most mi a, tehát miért nem, és akkor miért igen, és azt mondta Orbán, hogy azért, mert az akkor volt. Szóval nincs, csak hogy ezt kérdésem. Tudjuk. Igen, ez nagyon fontos szerintem is letisztázni, mert ez azért mégiscsak elég fontos. Bánszegi Rebeka viszont rákérdezett még a Tibor cégre is, és erre pedig nézzük meg miniszterelnök úr válaszát, ugyanis itt a luxizással kapcsolatban is megnyilvánult Orbán Luxi! Viktor. Luxi! Bánszegi Rebeka, 24 járok. Pontú. Gyorsak leszünk. A végét járom. Nem te mondtad? Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani. Mondhattam volna meredekebbet is, de nem akartam. Ő is azt mondta, már annyit hallott, hogy vége van, hogy már is magáévá tette. Még 2022. júniusában is hónapokkal a háború kitört. Szegény már mindjárt itt elájul. Hagyják már végén. Miért nem pihált végre? Valaki tényleg 8 évig vezeti az országot, az is sok. Akkor is el kéne engedni pihenni. 15 plusz 4, már 20 éve lesz addigra, mire a következő. 20 év, bárkit megviselne. Látjuk, hogy az amerikai elnökök is mennyit öregednek két ciklus alatt. Szóval... Mondjuk főleg azért, mert 85 évesen bár. Igen, az nem segít, de hogy nem az Obama is látszik, hogy azért megviselte. És megértem, stresszes munka, az Orbán Viktor is, lehet, hogy utána is stresszes lesz, elkezdenek nyomozni. Szerintem megérdemli a miniszterelnök úr, hogy pihensen egy kicsit. Mindenki jobban jár, esküszöm. Egyetértünk. Megkap egy dubai lakást, a sok közül mindegy, ma úgyse kapjuk vissza. Kapja meg, élhessen, élete végig, ott csak hagyjon már. De nincs neki pénze, ugyanabban a cipőben miniszterelnök, meg ingbe, 40 éve. Jogos. Hát mondjuk akkor nem tudom, hogy fér bele. Olyan az inge, mint az alkotmány. Mit hozzá kell toldani? Arra biztosította az ukrán elnököt, hogy támogatni fogják Ukrajna csatlakozását. Mi volt az oka ennek? Hát mert az volt a békét leginkább elősegítő álláspont, de szó sem volt, hogy 2030-ig ennek be kell következménye. Az időpont a gond. A békét elősegítő. Igen, akkor, de most nem, mert most 2030-ig. Hát úgy volt, hogy ezért majd 2100-ig. Hát ha igen. Mit gondolod? Korábban beszélt, hogy ugye jelenleg Ukrajnának a határai nincsenek biztosítva, azok már akkor is életben voltak, hogy miért billent ki ebből a nézőpontból. Akkor egy elméleti kérdés volt most meg itt, egy konkrét ügy. Ja, hogy régen még csak elméleti kérdést támogatom, de hogy tényleg meg is akarjátok csinálni, akkor nem. Nem, úgy nem. Ez új dolog, hogyha csak így beszélgetünk, így egymás között, akkor én támogatom ezt a dolgot, hogy elmenjünk mondjuk, mi tegyünk ma, pizzát vagy hamburgert, és én pizzát szeretnék enni. És akkor mondod, jó, akkor megrendelem. Na várjál, hogy ha meg is rendeljük, hát akkor mégsem. Hát igen, ez úgy nem szabad. Igen. Hát így elméletben támogatnám a pizzát, de hogy már meg is kelljen ennem. Tehát úgy van, hogy 2004-ben lett Magyarország Európai Unió, az Európai Uniónak a tagja. Uh-huh. Oké? Okay. Tudod, mikor kezdődött a tárgyalás arról, hogy csatlakozzunk? Várjál. Tippelj, hogy hány év volt? Hát 20 biztos. 20. Igen? 2. 10 év volt, már az elég, mondani. De mármint az, hogy benyújtotta a kérelmét, hogy csatlakozhasson, 98-ban kezdődött, akkor 6 év. Akkor a 6 meg a 10 év az oké, az 5 az nem. Uh-huh. Csak hogy tudjuk. Be akarják őket hozni. Ez egy másik történet. Ebben az interjúban arról is beszélt, hogy Matolcsi Ádámnak a autóival kapcsolatban ön megérti azt, hogy egyesek felháborodnak. Az ön vejének, Tiborcz Istvánnak nemrég egy kép került ki róla, ahol 250 milliós luxusautóból szállt ki, de akár említhetnénk Rogán Antal feleségének több 10 milliós luxus táskáját. Jó, erre mit fog mondani? Kíváncsi vagyok. Üzleti ügyekkel nem foglalkozik? Is megértő, hogyha egyeseket felháborít? Hát persze. Ennyi. Megérte. Gyorsan, most akkor menjünk innen. Gyorsan, többet menjünk innét, gyorsan. Na, ott a Fanni amúgy, aki mindig kapja a csokit. Nem, ez sajnos eldöntendő kérdés volt, ez ebből gyorsan ki tudta vágni magát. Igen. Sajnos megy a buszom. Mit gondol erről? Nézzenek oda. Mit gondol erről a mérhetetlen luxusról? Hát persze, hát ugye már nehezebben. Nagyon rossz. Szevasztok. Hát ez van, most már megtudtuk. Akkor elítéli a Tiborcz Istvánnak. Nem, azt mondta, hogy megérti, hogyha valaki ezt neki nem tetszik. Ja, de leszarja. Attól még lehet, hogy neki tetszik, erre nem választott, megért, hogy valakinek nem tetszik. Aj, bár vissza lehetett volna kérdezni. Hazaáruló palaskáknak. Nem tetszik, hogy épül a haza. Trumpnak itt van a végső béketerve. Na végre! A Blikről fogunk értesülni most. De azért, mert itt az Axios nevű amerikai lapnak nyilatkozó forrásokat szólaltat, vagy hát szemlézi ugyancsak a Blik is, és akkor állítólag van egy egyoldalas dokumentum. Ukrán tisztviselőknek bemutatták ezt a végső ajánlatot, és hogyha ez nem fogadják el, akkor még a végén a Fehérház kivonul ebből a tárgyalásból. De hát amúgy láthattunk már elég sok fenyegetést, de szerintem úgy ez, tehát nézzük meg, hogy mit nyerne szerint Oroszország. Jogilag el kéne fogadni mindenkinek, hogy a Krím Oroszország. Uh-huh. De facto el kéne fogadni, de jogilag nem, hogy Oroszországhoz csatolódtak ezek a megszállt területek. Nem lehet NATO tag Ukrajna, de EU tag lehet. Feloldják a szankciókat. Ugye be? És szoros gazdasági együttműködés Oroszország és az USA között. Vámokat nem kell, hogy az sosem van. Persze. Jó, de ezért cserébe mit kap Ukrajna? Na nézzük. Biztonsági garanciákat nem az Egyesült Államoktól. Egy kis területet visszakapnak, hát a Dnyeper folyón, ami gyakorlatilag a határ lenne, azon hajózhatnának, és kapnák pénzt az újjáépítésben, tehát a befektetés folyna az országban. Nem úgy kapnának pénzt, aha, hogy tehát hogy itt van egy kis segély, hanem úgy, hogy jó, akkor jövünk építkezni, jó? Úgy látom, Amerika inkább a oroszoknak kedvezne ebben. Hát igen, velük fog együttműködni, velük minden nekik megígér. Amennyiben igaz ez. Elismerik az orosz izét, feloldják az izét, ukránok meg, majd támogat titeket, aki akar. Hát amennyiben igaz ez, meglátjuk, hogy mi fog következni, azt viszont tudjuk, hogy eléggé hektikus Amerikának mostanság a külpolitikája. Jók a vámok, rosszak a vámok, vannak vámok, voltak vámok. Most már tárgyalnak a kínaiakkal, hogy a vámokról két oldalú tárgyalások is megkezdődtek, úgyhogy de eltudott. A Man Caring Things az összefoglalt egy videóban a kínai tárgyalást, az nagyon jó. Most már te is felfedezted ezt a csatornát. Igen, csak nem szoktam megnézni, és mit mondott. Azt mondta, hogy minden rendben van, megbízhatunk itt ezekben az emberekben. Megmutathatom neked, ezt úgyis kivágjuk majd, mert angol, és nem... You drive a hard bargain, China. I gotta say, I didn't think you had it in you. I'm glad you had the humility to come back to the negotiation table to negotiate, which is what this is, a negotiation tactic. We're gonna ease back some on the tariffs, not all, but mostly all of them. And we're gonna have a beautiful deal, a deal we generously give you, because who needs factory jobs anyways? By all accounts, this is a massive win for my economic agenda. You don't have to say it. I love you too. Amúgy tényleg össze van foglalva. Mint hogyha egy kicsit kapkodnának ezzel kapcsolatban. Meglátjuk. Hát az Adam Something összefoglalójában pedig ő arról beszélt, és részben ez is tényleg egy szemléletes dolog, hogy ugye Amerika úgy tűnik, hogy megpróbálja két pólusra szakítani a világot, ami azt jelenti, hogy igazából visszavonul az egyikből. Tehát az Ázsiában az ottani országok elkezdtek Kínával szorosabban együttműködni gazdaságilag. Részben nyilván azért, mert hát Amerikával már nem fognak tudni úgy, Amerika visszavonulót fúj az egész világból, és megpróbálja azokat a területeket, amiket fontosnak tart még mindig mondjuk európai gazdaságot, meg az észak- és a dél-amerikai kontinenst, meg nyilván Ázsiában bizonyos területeket magához láncolni úgy, hogy a cserébe ezek az országok viszont mit kapnak? Azt, hogy hát felvevő piacai lehetnek az amerikai gazdaságnak, és beszállítói lehetnek, ezért cserébe védelmet kapnak, és hát csesztetést, hát néha fenyegetést. Néha védelmet, néha fenyegetést. Igaz, barátok. Úgyhogy furcsa. Eközben ugye erről nem is számoltunk be szerintem, de ez amúgy egy elképesztő történet, mert ugye most Elon Musk egyre kijebb kerül a kormányzati körökből, mindenkinek jobb lesz így. Érdekes módon volt egy néhány héttel ezelőtti történet, miszerint van ez a, tudjátok, van ez a Department of, micsoda, az állami kiadásokat sankítás ügyi minisztérium, ami nem minisztérium, nyilván ez egy külsős szervezet, tehát nem állami alkalmazottak, ezért őket nem kell leépíteni. Valami ilyesmi volt a premisszája ennek az egész nagyon furcsa szervezetnek, amit Elon Musk vezetett, vagy hát nem is vezetett, vagy vezetett, vagy nem vezetett. Nem. Ugye néha vezeti, néha nem annyira vezetés. Ugye attól függ, melyik a jó. Attól függ, hogy jó dolog. Most lehet, hogy nem vezette. Most nem történt jó dolog, mert azután, hogy a Doge, mekkora mém. Amiben amúgy nem fogunk semmi meglepődni, hogy ilyen 20 éves gyerekek voltak, vagy tínédzserek is kb. Hogy így Elon Musk hozott egy ilyen szedett-vedett csapatot, akik nagyon sok balhé volt ma akkor is, hogy hogyan kezelik ennek az egésznek a biztonsági dolgait, és hogy mennyi dologhoz hozzáférhetnek, ami elképesztő. Minek tennek a vége? Az lett a vége, hogy végül is megkapták a hozzáférés és nagyjából minden állami szervezetnek az adataihoz, és azután, hogy ezt megkapták, szinte azonnal orosz IP címekről helyes felhasználónévvel és jelszóval lépegettek be. Furcsa. Hogy történhetett ez? Úgy tűnik, hogy az, amit sok száz FSB ügynök nem tudott megoldani, azt Elon Musk megoldotta azonnal, és egyáltalán biztos, hogy amúgy ő direkt szeretett volna átadni információkat az oroszoknak, vagy bárki ott a Doge-ból, de hát ki tudja. Érdekes, lehet, hogy de. Orosz ügynök vagy, és be akarsz szerezni információt, és látod, hogy őskáosz van. Akkor nem szabad oda menni a zavarosba halászni, ugye? És látod, hogy idióta barmokkal van tele ott a vezetés, teljesen inkompetens embereknek kiadták a hozzáférések, akkor lehet, hogy akkor könnyebben megszerzed. Vagy azt mondod, hogy ha orosz ügynök vagy, és van egy állami szervezet, aminek egy vezetője, egy ilyen jól felkészült, határozott ember, akinek vannak elképzelései, hogy hogyan kell képviselni a közösségének az érdekeit. Igen, vannak protokollok, amiket betartanak, és véletlen vannak ezek szerint? Igen, tűnik. Érdekes. De várj, még mindjárt kiderülsz, hogy csak képzeljük ezt a szenáriót, és mondjuk nem teljesen labilis érzelmileg, és akkor így mondod neki, hogy nem mered megadni a kódodat, hülye gyerek. Mi van? Nem adom meg. Mert van eszem. És mi van akkor, hogyha pedig egy teljesen érzelmileg instabil, össze-vissza kapkodó idióta van ott, és azt mondod neki, hogy mi van, bazd meg, nem mered megadni a kódot, hülye vagy mi van? Nem vagy menő? Már kis lopás. Te ezért kétfaktoros azonosítás? Ezért nem mered a face appon beállítani, vagy mi a face appon? Nem mered a arcra is felésre beállítani én arcomat? De nagyon menő vagyok itt a kód. És melyikben van könnyebb dolga egy FSB ügynöknek? Ki tudja? Lehet, a magyarok már tudják. Mint kiderült. Nyilván amúgy abban egyetértek veled, hogy Magyarországon biztosan a titkosszolgálatok azért tudják, hogy hogyan működik az FSB, mert hát azt szokták mondani sok szakértő, biztonságpolitikai szakértő, hogy Magyarországon jelen van nyilván sok államnak a titkosszolgálata. Együtt dolgoznak velük, honnan tudnak. Mindegyikre fel kell készülni, nyilván ez az nagyon fontos dolog, hát Amerikában úgy tűnik, hogy minek felkészülni, hát úgyis. Mi történt? Nem lehet tudni, hogy mennyi adat tűnt el. Nem lehet tudni, hogy mennyi adat tűnt el. Az összes. És mindez azért, mert milyen szervezet az, képzeljük el, milyen szervezet az, hogy így mindenhez hozzáférése van. van, és egy olyan társaság irányítja, ahol még a miniszterek, a legmagasabb szintű vezetők is személyes WhatsApp csoportokba, meg Signal csoportokba beszélik meg a mindenféle titkos dolgokat, és mindent tetagadnak, mindenről hajlandóak hazudni, hogy aztán amikor kiderül, akkor úgy teljenek, mint hogyha nem is tudom, ez sose történt volna meg a hazugság. Elképesztő szürreális a világ. Nem, amúgy nagyon furcsa, hát mondjuk az a feladatod az volt, hogy ezt évtizedekig biztonságba tartsd, és jön egy csapat, aki most már gyakorlatilag amit el akartak lopni, az ott mindent elloptak az oroszok. Évtizedekig ezeket védték, és hirtelen olyan dilettáns barmok kezébe kerültek itt a dolgok, és még csak nem is a Trumpék, hanem aki Trumpék, meg megbíztak egy másik embert, aki még dilettánsabb, aki megbízott egy annál is dilettánsabb embereket. Hát de úgy, hogy a világ legtöbb lehetőségével és erőforrásával gazdálkodó ország ez így. Tehát nem tudom, hogy ez miért jó a Trumpnak, hogy leépíti az Egyesült Államokat. Ez nyilván a magyar szuverenitás szempontjából meg az lenne a legjobb, hogyha minden nagyhatalom leépíteni a nagyhatalmi státuszát, és mindenki szépen a maga dolgával foglalkozhatna. Csak ahhoz az is kéne, hogy legyen egy olyan biztonsági architektúra a világban, amiben viszont így is mindenki benne van, és senki nem hajlandó háborúzni, mert tudja, hogy lehet, hogyha megenged egy-egy háborút, akkor lehet, hogy ő ellenese fog majd mindenki, amikor egy háborút indítanak, akkor mellette kiállni, hogy mégse legyen háború, mert akkor mindannyiunkkal állna szembe az, aki háborúzni akar, és akkor legyen inkább béke. Hát furcsa a helyzet. Cserébe viszont ez az ember, aki kiszivárogtatta ezt az információt, az ő háza fölött viszont drónok jelentek meg, megfigyelik. Hát... Amazon küldemények. Igen. Közben állítólag a Fehér Házban pedig égtelen ordibálásig fajult. Na, ki gondoltam volna, senki nem mondta meg előre, hogy két egómániás ember össze fog veszni. Tényleg elő kéne vennünk a bingókat. Esküszöm, ez rajta volt. Akár rajta is lehetett volna, ha nem volt. De itt is ez az Axios értesülésére hivatkozik a portfolio.hu. A lap forrásai szerint az ovális irodában kezdődő, majd a folyosón folytatódó vita során a két férfi egymással szemben állva kiabált, és egy tisztviselőnek kellett közéjük állnia. Egy szemtön szerint úgy tűnt, mintha a két üzletember azt hinné, hogy a Pankrátor Diga a Fehér Házba költözött. A konfliktus állítólag annyira elharapózott, hogy az éppen az amerikai elnökkel tárgyaló olasz miniszterelnök Giorgia Meloni is hallhatta. Kik azok, akik ordibába veszekednek, mikor világokat vezetnek? Szóval mindig azt képzeltem, hogy azért ennek higgadtabb emberek vezetik, vagyis azt szerettem volna képzelni, nyilván ez már mondtam, hogy ezek ledöltek, de hogy így azt gondolom, hogy ha egy világvezetője vagy, azért félre tudod tenni ezeket a dolgokat, és ezek óvodás szinten vannak, nem a óvodások azok nem beszélgetnek ordibálva egymással. Hát de. Talán de. De középiskolások is biztosan még. Sőt, ahogy látjuk, felnőtt meglett emberek is. Mondjuk a Muskra lehet, hogy senki nem szavazott. Trumpra legalább igen, még hogyha nem is biztos, hogy ő lett volna a legalkalmasabb erre a feladatra. De igen, gyakorlatilag egy napvezér poszton vesztek így össze. Állítólag ilyenek hangzottak el. Várjál, egy Elon Musk soros ügynöknek nevezte Bessettet, miután Bessent azt mondta, hogy Musk valószerűtlen ígéretet tett és alul teljesítette ez a Doge hivatal a hatékonysági hivatallal. A pénzügyminiszter egy ponton azt kiabálta az X közösségi platform tulajdonosának, hogy baszódj meg, mire a Musk azt mondta, hogy mondd hangosabban. Édes Istenem! Nem sikerült elérnie még így se a Musknak, hogy az ő haverja legyen az IRS-nek a vezetője, hát elképesztő. Esküszöm, a Orbánék azok profibba. Hát, legalább nem igen. Húznak ennyire szét. Azt mondta amúgy a Caroline Levitt, a fehérházi szóvivő, ő szokott megsértődni, amikor valami kérdést kap, ami nem tetszik neki. Nem titok, hogy Trump elnök olyan emberekbe állított össze csapatot, akik hihetetlenül szenvedélyesek az országokat érintő kérdések kapcsán. Most abban volt szenvedélyes, vagy az, hogy a haverja legyen pozíció? Országot érintő kérdések, ők pedig az országban élnek. Ja, jó. A nézeteltérések normális részei minden egészséges politikai folyamatnak. Igen ám, csak talán a diplomácia az elmúlt évezredek során eljutott már oda, vannak ilyen szabályok, ilyen kis ökölszabályok, hogy mondjuk vendég miniszterelnök előtt nem ordibálunk, hogy baszódj meg. Hát, valahol már jutott, valahol meg. Biztos vagyok benne, hogy a Fideszben is vannak viszályok, bár mondta Orbán Viktor, hogy nincsenek. Mondta a Hont Andrásnak, akik kizártak a Fideszbe. Szóval, hogy nincsenek viszályok, de nyilván vannak. Mindenki tudja. Ott is emberek vannak. De attól még ezt lehet kezelni, és hála az égnek a Fideszben ennyivel civilizáltabban kezeli. Én adnám, hogyha onnan is kiderülnének amúgy ilyenek. Persze, hozzátok a hangfelvételeket, Rogán. Jó, van ez így. Végre a kedvenc emberedről beszéltünk. Nagy végre Istvánsz. Nagy Istvánsz, agrárminiszter úr elutazott Bábolnára. Leeresedett a jobbágyok közé, nézd, és megnyugtatott mindenki. Igen, mindenkit megnyugtatott. A Partizán és a Gulyáságyú média volt kinn, és ők közvetítettek erről a rendkívül megnyugtató mutatványról, és hát Nagy István, mint szakmai miniszter, nagyon sok kérdésre nyilvánvalóan tudott választ és adni, felkészítették, úgyhogy itt ezen a csendes tüntetésen Bábolnán nagyon megnyugtató dolgokat tudott mondani, bár lehet, hogy nem annyira megnyugtatott, mint amennyire megnyugtatónak ennek kéne lennie, amire szüksége lenne ennek az országnak, mielőtt összeomlik az agrárium. Hallgassuk Nagy István agrárminiszter urat. Amit a szakértők mondanak, azok a biztonsági megoldások. Például, hogy a tetemek alatt legyen egy át nem eresztő fólia. Ilyeneket miért nem tettek? Miért az autópályánál miért nem volt ez a szőnyeg, ami megakadályozza tovább fertőzni? Szakemberek mindent elkövettek azért, hogy a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban. Részben válaszol erre, mondjuk erre a két kérdés. A következő helyzet. Szalmát tettek, hiszen itt biokomposztálásról van szó. Porból leszünk, porrá lettünk. Szóval... Jó, ez nézd, is egy válasz. De amúgy az a helyzet, hogy tényleg úgy tűnik, hogy egy csomó szakmai kérdésre van válasz, hogy miért Bábolnára vitték 80 kilométert utaztatva ezeket a tetemeket. Habár lehet, hogy sokan megkérdőjelezik ezt a döntést, abban mindenképpen igaza van az agrárminiszternek, hogy ezeket a tetemeket valahol el kell rakni a sziget közben, hogyha túl magas a talajvízszint, akkor nem valószínű, hogy az a legjobb, hogy ott temetik el őket. Nyilván a bábolnaiaknak ez nem fog tetszeni, a Nagy István is mondja, hogy ő megérti őket, hiszen senki se örülne ennek, de ez egy nemzetgazdasági kérdés egyik oldalról, meg hát az egész országot érintő védelmi kérdés, mint hogyha ugye az lenne a kérdés, hogy miért oda kell a gátat építeni a szép folyóparti falu mellé, hát ott nyilván oda kell rakni, hogy ott lehet megakadályozni a folyót, hogy kiáradjon, de közben meg egy csomó mindenre meg nem teljesen hajlandó válaszolni. Például a Gulyás Marcék fölteszik azt a kérdést, hogy miért nincsenek megfelelő fertőtlenítő pontok az autópálya mellett, meg az autópálya felhajtó. És akkor elmondja a Nagy István, hogy de hát kim van a honvédség is. De mondja a Marci, hogy de amikor kim voltak, nem találkoztak vele. Már pedig kim kéne lenniük. És addig beszélnek itt. Porból lettünk, porrá leszünk. Ez egy kicsit olyan, mint a 10 parancsolat, amit mondtak, hogy az megvéd minden betegségtől. Egyre közelebb vannak a tüntetők. Hey! Na hát igen, ez a furcsa, hogy közben ott van sok tüntető, a Nagy István pedig hát itt mondja a sajtónak a válaszokat, de hát lehet, hogy inkább a tömegnek kéne beszélni, hallgassuk meg. Mindent elkövettek azért, hogy megakadályozzák a telepre való bejutást. Mindent föl kell tárni, és amikor véget ér ez a járványi nyomozás, akkor tudunk majd elkezdeni. Tisztelt úr, újraindul a képviselői székéért? Sokan azt mondják Győrmoson Sopron megyében, hogy ez az egyéni indulásába kerülhet ennek az ügynek a kezelése. Az én felelősségem az, hogy a lehető legrövidebb időn belül, legszakszerűbben, legbiztonságosabban ezt a járványt megoldjuk. Én értem... Ez az ő felelőssége. Ez az ő felelőssége részben. És akkor jelentős részben. Csak válaszolni nem tud. Az inkompetencia az egy egész kézenfekvő válasz. De ennél sokkal inkompetensebb minisztereink is vannak amúgy. Hát most ez egy csomó kompetens választ adott. Tudom, hogy fáj neked, Nagy István. De nem az. Hát egész egyszerűen több dologra ad választ amúgy, mint megkérdezed Lázár Jánost, és nagyon jól beszél a Lázár János, csak tényleg olyan felháborító dolgokat mond össze-vissza, és mindenki látja nap mint nap, hogy a közlekedés amúgy össze van omolva gyakorlatilag Magyarországon. A vasúti közlekedés, a buszos közlekedés teljesen szarul van szervezve ahhoz képest, hogy ugye 15 évük lett volna rá, hogy megcsinálják, és ráadásul most ugye ott az M1-es autópályán, hát ugye hol marha tetemeket kell szállítani, hol valami más van, de jellemzően 3-4 helyen ilyen hosszú kilométereken keresztül le van zárva, és látszak, semmit nem csinálnak, és tudom, hogy valami hosszabb, nagyobb léptékű munkának az előkészítése zajlik, de gyakorlatilag az ország egy nyugati kapcsolatáért felelős ütőér gyakorlatilag egész héten be van állva, bármikor mentek arra. De biztosan sokan jártak. Biztosan sokan jártak az M3-ason. Sokan járnátok az M30-ason, ami be van omolva. Kevesen jártak az M6-oson, azzal nincsen semmi gond. Azt is kiépítette a Feri. Mondjuk igaz, hogy rosszul, mert hogy túl sok pénzbe került, és nem kellett volna oda autópálya, de az már mindegy. Azon mentünk tegnap szerintem az M6-oson. Hát igen, ilyenkor szép, nagyon jó jön. Hát igen, mert nincsen rá igazából nagy szükség. Szeretem az autópályát, ami üres. Azon lehet menni rendesen. Nem kell itt kerülgetni meg. Jó, hogyha jól meg lenne szervezve az ország közlekedése, akkor az összes autópályán úgy nézni ki a közlekedés, mint az M6-oson, mert a legtöbb ember tudna menni vonattal, akinek nem muszáj, az nem ülne autóba. Szerinted a Balaton felé majd lesznek dugók idén? Biztos nem. Biztos és a vonatok nem. Is biztos, hogy tökéletesen fognak járni. Mindegyiken lesz klíma, nem fognak kigy kigyulladni idén a vonatok? Mert tavaly ugye már rájöttünk erre, pedig, hogy kigyulladni. Pedig már egyik irányban van három sáv, és igaz, hogy bizonyos országokban, például Dubajban a sivatag közepén vannak nagyobb autópályák. Nem kell Dubajig elmenni. Elég igen. Megnézni Ausztriát, Csehországot, Szlovéniát, Horvátországot. Számomra, hogy a Balaton, ami minden évben meglepődünk, hogy az emberek hétvégén le akarnak menni a Balatonra, hogy nem tudnak egy háromsávos autópályát csinálni oda valamikor, vagy valami vagy négyet is. De három is jó lenne a lefele mellett, nem? Hát szerintem ez egy komplexebb kérdés ennél. De hát amúgy igen, az autópályákat lehetne is lehetne vele csinálni. De az tény, hogy amilyen széles autópályát építesz, arra annyi autó föl fog menni, hogy megterítse, meg az utak a városokban is így működnek, hogy ki lehet bővíteni azzal az egyel egy sávval, ugye elvenni a kiülő részeket ott a Gárdonyi tér környékén, Dél-Budán, amit a Tardós kitalált, ugye, amikor beverte a fejét, hogy még autósávok legyenek a sétáló utca helyén is. Sokan beverik a fejüket. Nagyon sokan szokták. De ez fel fog telni, ugyanúgy dugóba fognak állni, hogyha a tömegközlekedést fejlesztik azzal, viszont meg a bicikli sávokat kiépítik, azzal el lehet terelni a forgalmat. És ugyanúgy az országos szinten is, hogyha lehet vonattal és busszal utazni olcsón és hatékonyan, akkor nem az autókba fognak így ülni. De Lázár vezeti a vonatokat, szóval inkább bízunk a rendes autópályán. Csak ő felel az autópályán. A francba már! Ez hogy van az, hogy bármi rohad egy országban, ott van egy fideszes képviselő, aki ezért felel. Nem, mert 15 éve hatalmon vannak. Magyar Péterék! Magyar Péter! Az Istenét, nem felelődik semmi miattuk. Ja, Nagy Istvánnak legalább ugye egy szakterületet kell felügyelnie, amire felkészítik a szakemberek, nyilván, amúgy az ő szakterülete is, és tud egy csomó kérdésre válaszolni, de ettől még az, hogy sötétben tartják a lakosságot, hogy a bábolnaiaknak utána szólnak, hogy ja, amúgy idehoztunk egy olyan 3 tonna dögöt. Az úgy jó lesz? Mert most már mindegy, hogy jó lesz, vagy nem. Ha megkérdezték volna előre, valószínűleg akkor kiderült, hogy nem. Senki se akar ilyet. Hát persze, senki se akar, de ezt el lehet mondani, hogy figyeljetek. Én nem 60 puszta mellé vitték. Amúgy ez a kérdés, ez is hangzik az egyik tényletétől. Igen. De az, hogy a tájékoztatásnak ilyen mértékű hiánya, ez szerintem ez megengedhetetlen. És ez nagyon durván kontraproduktív, tehát nagyon, nagyon jó, hogy itt a Nagy István ilyen rendes, kedves, hogy itt mondja, hogy ez hát, hogy ez a pillanatnyi harag az ára annak, hogy az a magyar állatállományt megmentsük. Rendben van meg, hogy akkor most nem azzal foglalkozik, hogy őt újra választják-e, vagy sem. Nagyon jó. De miért nincs ezzel foglalkozva, hogy ez a probléma meg legyen oldva? Mert itt nem a Gulyás Marci az, aki miatt újabb telepen, újabb fertőzési gócpont alakult ki, hanem tényleg nem voltak fertőtlenítő szőnyegek. Ahogyha mentek át Ausztriába, mindenhol vannak fertőtlenítő szőnyegek. Ott vannak a legkisebb határátkerőnél a fináncok, és akkor ott is a határőr csávó ott ül, és akkor föl van locsolva a szőnyeg. Magyarországon egy darabot nem láttam. Peresztek környékén is jártam, nem láttam. És nem értem, hogy miért nincs ebbe egy egyenes, normális kommunikáció, miért nem tudunk erről, miért azt látjuk, hogy 300 millió forintot kap a nébi helyre, hogy ezzel foglalkozzon. De bezzeg a híradóba, az ki tudja, mennyibe került, hogy a Gulyás Marciékről lehessen beszélni, hogy hogyan terjesztik a száj és körömfájást. Egyszerűen nem tudom fölfogni. És akkor közben tényleg ezek fontos kérdések, meg kéne oldani. És még amikor ott van a sok tüntető ember, akkor is Nagy István így mondja a kamerának, na és akkor lássuk, mit mond végül nekik. Ára annak, hogy a magyar állatállományt megmentsük. Nekem ez a felelősségem. És úgy fogok tudni odaállni a választóim elé, hogy azt mondom, hogy volt egy feladat, volt egy kihívás, megfeleltünk, megcsináltuk. Döntsék el, hogy akkor bíznak-e bennem. Hát nem jól áll ez a dolog egyelőre. Minden erővel azon kell dolgozzunk, hogy leküzdjük ezt a vírust. Minden energiát, erőforrást arra kell mozgósítanunk, hogy megállítsuk. Most már végre a tüntetők felé beszél. Hogy köszönjem meg önöknek először is a hozzáállásukat, a türelmüket, a fegyelmezettségüket. Fontos dolog. Tényleg fontos dolog. Gondolják el a következőt. Utólag köszi. Kinevették. Szegény Nagy István. Gondolják el a következőt. El kell való temetni az állatokat? Bármelyik település szívesen fog... Most muszáj, hogy ez nem lehet találni olyan helyet, ami távol van minden településtől. Távol van a mezőgazdasági központoktól? Én mondjuk. Szerintem az ilyen ATV telepeket direkt ott hozták létre a mezőgazdasági központok környékén, hogy onnan ne kelljen sokat vagy, szállítani. Hogyha ezt tudjuk, hogy ez egy probléma, akkor nem lehetett volna évek alatt kiépíteni ilyen helyeket, hogy teljesen le van betonozva, tehát nem ilyen gyorsan kell megoldani. Itt elő van készítve. Nem, ez senki nem számított erre tényleg, hogy ez elő fog fordulni. Jó, de, már... de attól még ugye alkoholok lehetnének. Hát igen, ki lehetne alakítani egy előre készen lévő helyet, ahova, ami ott áll készen, hogy csak oda lehessen menni az állatokat, ha ilyen van. Ez nem lehetne megoldás? De meg lehetne csinálni, és amúgy valószínűleg sok pénzből szinte azonnal is meg lehetne ezeket oldani. Meg amúgy én nem tudom, hogy hány olyan terület van az országban, ahol felhagyott bányák, olyan zagytározók, amikből ugye, hát például így kiömlött valami, és akkor a helyén nem tudom, hogy... De mindegy, én nem értek ezekhez, biztos, hogy nagyon sok lehetőség van. Amúgy én azt gondolom, hogy a szakemberek, az államigazgatások biztos, hogy felmérték az összes lehetséges opciót, és javaslatokat is tettek. Az más kérdés, hogy ennél a legfelsőbb szinteken hatékonyabb, meg jobb döntéseket lehetett volna hozni. Valószínűleg lehetett volna. Tekintettel arra, hogy azért viszik oda az az indoka, mert hogy ez állami terület, és itt akkor ez gyorsan meg lehetett oldani jogilag is. Nyilván a Pride-ot ezt már be lehet tiltani, nem tudom, egy nap alatt, meg a gyülekezési szabadságot azt vissza lehet vágni egy nap alatt. Ezt is meg lehetett volna oldani. Veszélyhelyzet, vészhelyzet, rendeleti kormányzás. Meg lehetett volna oldani jobban. A legnagyobb probléma nem is az, hogy hogyan oldották meg, hanem hogy hogyan kommunikálnak erre, de bocsánat, nem is tudom azt mondani, hogy a legnagyobb probléma. Mert az, hogy nincsenek kín ezek az ellenőrző pontok, nincsenek normálisan fenntartva, hogy nincsen megfelelően minden óvintézkedés megadva ahhoz, hogy a lehető legkevesebb esélye legyen, hogy terjedjen ez a vírus, amit nyilvánvalóan amúgy az agrárminiszter tisztában van ezzel, hogy ez bedöntheti a magyar agráriumot. Mert hetek óta ez a téma, ha csak legalább nézze, jól van ez így, hát onnan már hallhatta volna. Valahogy még sincsen minden óvintézkedés megtéve, és a másik fel a problémának nem győzöm eléggé hangsúlyozni a kommunikáció. Nyilván senki se szeretne egy dögtemetőt, egy dögkutat, egy szeméttelepet a kertje végébe, amúgy aksi gyárat se, de mégis vannak. És ezt meg lehetne beszélni. Én emlékszem, amikor nálunk a szeméttelepet megépítették, nálunk az volt a deal Esztergom mellett eleinte, hogy akkor nem kellett fizetni a szemét. Én nem tudom, egy csomó mindent lehet csinálni a szemétszállításért. Szóval egy csomó mindent meg lehet csinálni. De ez, hogy utólag elmondják, hogy ja, idehoztuk őket, szavaztok. Ez nem normális. Nem. Tehát valahol a feladatot el kell végezni. Hol tudnánk, hol tudjuk elvégezni, ahol évtizedek óta kijelölt állami területen kijelölt dökkert van, ami a legbiztonságosabb hely. És ezért döntöttünk arról, hogy itt bábolna legyen. Higgyék el, senkit a legkisebb veszély sem fenyeget. A legbiztonságosabb. Azért vagyunk, és azért jöttem, hogy gyakorlatilag a fölmerülő kérdésekre mindenkinek tudjak válaszolni. Polgármester asszony hívott, leülünk, végigbeszéljük, és minden kérdésre megnyugtató. Amúgy a bábolnának le a kalappal, elég jó tüntettek. Ilyen nagyon látszik, hogy ott a polgármesterrel is elég sokan ilyen közvetlen viszonyban voltak. Volt, aki mondta neki, hogy bármázzak egy kurva mikrofont, nem tudtatok hozni. Név szerint ismerik egymást, beszélgettek. Ezek emberi problémák, közvetlenül lehet látni, hogy itt embereknek a problémája van, embereknek kéne ezt megoldani. Ez nem a elefántcsont tornyából a nem tudom milyen hatóság, meg hivatal, meg minisztérium, meg nem tudom. Itt húsvér embereknek a húsvér problémáit kéne megoldani, és nem teljesen sikerül. Ez nagyon szomorú. Hiszen ezért van ez így. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm szépen. Gyorsan bementek. Hoppá! Nem mehet oda senki. Nem az, elszalad. Nem azt mondta, hogy azért megy be mindenkire, és meg tudjon válaszolni? Hát a polgármesternek, meg a Cunyinének, a helyi országgyűlési képviselő. Ott a Marci, ott viszi a vírus. Igen. És mennyi békével. Ön átvágta a mi kezünket? Igen. Zsolt, merre van az autó? Kedves csokor. Miniszter, mikor válaszolok az kérdésekre? Most is válaszoltam. Minden kérdésre, amit az önkormányzatok fölkettek, én azt megválaszoltam. Engedjen el, most már muszáj nem. Hogyan szigetelik a dögök? Most nagyon sürgős dolga van. Sürgősebb, mint ez a téma. Nagyon sürgős. Meg kell mutatnia, hogy nem tudom, sportszeretet eszik, hogy ilyen. A temetőjét, hogy ne szivárogjon be semmilyen módon se a talajba a csurdalék. Olyan hidrológiai vizsgálat van, hogy teljes biztonságban is ki lehet állítani, semmilyen veszélyt nem volt. De szigetelték a törőknek a temetését, akkor kell szállnod akár más azzal a módszerrel, ahogy kell, elkövették, megtették. De mi az a módszer, miniszter? Ott a szalma réteg, ott a vízálló réteg, tökéletes. De szalma réteg, ez kicsit jelenteni passzoltam. Mondja le, miniszter! Nem elégedettek a bábolnaiak. videó címe: tolatva menekült a miniszter a bábolnai dökült tájékoztató után. Hát amúgy tényleg elég furcsa, hogy itt... Nem most kellett volna jönni először, hanem amikor megtörtént a baj, akkor kell jönni először ide. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Képviselőasszony, szerint a választókerületében lévő településért? Miért engedte, hogy ide jöjjön ez az 5200 tetem? Itt áll az autón, de... Megkérdez, tudod róla? Amúgy a Partizánnak érdekes, hogy ugye... Tehát én kérdezek, ők futnak. Még itt pont megnézhetjük a Cunyinének a remek performanszát, ahogy beül a kocsiba, és nem hajlandó válaszolni semmire. Kedves uram, miniszter úr adott önöknek tájékoztatást. Nem annyira. Köszönöm szépen, nekem... Nincs dolga ezzel? Mi lesz a tervemetek a további sorsait a településen? Ön szerint nincs dolga ezzel a településen? De válaszol a kérdések, amiket az emberek érdeklik? Az embereknek válaszoltak. De hogy válaszol? Képviselő azt, hogy ott állnak az emberek, és szeretnék tájékoztatást kapni. Ez milyen munka? Azonnal mindent el kell zavarni. Hát mi történik itt? Ezt a burlesque műsor. Ezzel egyetért. Nem érzik szerintem az emberek, hogy nagyon a... Én se érezném, hogy itt maradt volna Nagy István, és azt mondja, hogy na jó, akkor beszéljük meg ezt a dolgot, és tényleg szar lehet, hogy láthatóan majd ők jobban tudják, de láthatóan nem tudják jobban, mert annyira nem, eddig nem szerepeltek jól, de nem is hajlandók válaszolni, és akkor így nehéz a bizalmamat beléjük fektetnem, hogy biztos jól megfogják, de jó, igazából eddig nem oldották meg jól, bármit csinálnak, azért van, hogy ellopják a dolgot, meg láthatóan itt csomó hiányosság volt, de most már biztos minden oké lesz. Ja, meg közben nem is fel akarnak válaszolni a kérdéseimre se. Nem baj, hazamegyek és egy jót alszom, jól megnyugodtam. Erre az emberre megéri szavazni, aki nem hajlandó az én megbízásomat végrehajtani, és utána pedig beszámolni nekem róla. Képviselő azt, hogy semmilyen kérdés nem volt hajlandó válaszolni. Fizetést feltetszik venni? Nagyon fontos dolga van, most mennie kell átadni egy padot. Sajnos. Nem ér rá most itt. Nagyon, nagyon sürgős. Kormányzati jó öreg Skudas szuperbel. Már a képviselő testületem, és én nem védek senkit, csendes tüntetést szerveztünk. És a sajtót próbálja elhárítani. Nem, a sajtót nem. Neki. A képviselő úrtól. A miniszter úr, amikor ideért, akkor adott tájékoztatót. És utólag arról sem, hogy mi hangzott el oda be. Mikor most elmondom, hogy mi történt. Na jó, itt még egy dolgot mutatnék be a Gulyás Ágyú médiából. Itt éppen mennek el Bábolynáról. Nézzük, mit történt. És vezethet az útunk. És azt akarjuk megnézni, hogy a miniszter által emlegetett fertőtlenítő kapuk itt az autópálya felhajtónál léteznek-e. Hát magáról a településről kijöve nem láttunk ilyet. Itt egyébként az épülő akkumulátorokhoz használatos katódgyár. Milyen szép. Amúgy Magyarország mész, híros. Egyik oldalon akkumulátorgyár épül, másik oldalon viszik a fertőzött teheneket, és így... Elképesztő. Pedig az épülő autópálya felhajtó, láthatják, hogy egyelőre semmilyen fertőtlenítő... Persze, mindjárt. Várjál, ott van mindjárt. Az gépkocsikat, illetve azoknak főleg a gumiát fertőtlenítő... Most már mindjárt ott van. Biztosan ott lesz. Szőnyeg, kapu... Nem látható, nem tapasztalható. Lehet, hogy ott lesz, hogy ahol már nagyon gyorsan ez kell menni az autópályának pályán. A felhajtója. Aha. Szép, ez is itt lesz. Jövünk tovább. Na most már ott van, ott az nem az, nem az nem? Van. Nem? Valahol itt ugye volt? Az a nagy veszély, lehet, hogy áttekertük. Hogy itt az autópályákkal, mint egy testben a vérerekkel a fertőzést. Na lehet, hogy kikerült a trükkös módon, mire. Hát, az történhetett. És láthatják, ez már maga az autópálya. Ez nem az volt? Ez stop. Stop, nem állt meg! Hé! Hey, megbírságolni! Megbírságolni! Viszi a vírust! Tényleg elképesztő szomorú, mert ez egy elképesztő fontos kérdés. Amikor a mezőgazdaságnak a beomlásával riogat a Szijjártó az ukrajna-EU-s csatlakozása miatt, ugye 5 év múlva, akkor az éppen aktuálisan napjainkban elképesztően nagy fenyegetés jelentő kérdésről nem hajlandóak érdemben tájékoztatni az embereket. És még a védekezés se megfelel, és nem tudom fölfogni, hogy mennyibe kerülhet ezeket a fertőtlenítő szőnyegeket kirakni. Tényleg csak az osztrákoknak lehet rá pénz? 301 millió lett volna. Á, az lehet. Sajnos lehet, hogy 300 millió kéne naponta itt most? Lehet, hogy nagyjából inkább annyi kéne, és a, tehát hogyha megnézzük, hogy mert a Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az Észak-Balatoni vasútvonal villamosítását. 7,5 milliárd forint erre, ez egy fontos feladat, én elismerem. Hogy? Annyi pénz van ebbe az országban, és a fertőtlenítő szőnyegeket, kapukat nem tudják lerakni, amikor a legjobban lehetne demózni, hogy ennek az élére áll Orbán Viktor, ott van izébe a kezes lábasába, meg a volt. Nagy István, és akkor a kezes lábasukba így állnak. Igen, egy napig volt. Fertőtleníteni ezeket. Igen, az is jó lenne. Legalább akkor ez egy milyen hasznos dolog. Legalább kiderül, hogy van egy, ahol fertőtlenít. Igen. És elképesztő. És ehelyett elmegy a Mencer mellé ott izét bohóckodni Orbán Viktor, hogy akkor a EU most akkor mikor mit mondott az EU-ról, meg mi a 5 év jó, 10 év, 5 év nem jó, 10 év jó, én nem tudom. Miközben ezek teg mindenki érzi a bőrén ennek a kockázatát, főleg ott helyben, és úgy, hogy az agrárium, a mezőgazdaságban dolgozók, biztos ott is nagyon sok szavazó van, meg akik közvetlenül találkoznak vele, meg közvetve amúgy mindannyian találkozunk vele. És hogyha bedől a magyar állattenyésztés, szóval az összes magyar szarvasmarhat bedől, meg a nem tudom, tehát az egész ipar, ami erre épül, mögötte a mezőgazdaság, akik meg ellátják ezeket a telepeket, ez óriási probléma. Nem komolyan venni ezt, ez elképesztő. Egyszer ezt átveszi valaki, akár jövőre is, akkor ott áll, és így ilyen romhalmazok, felégetett faluk, és így mi van a mezőgazdasága? Semmi, nincs. Oktatás? Pénz? Egészségügy? A gyermekvédelmi rendszer? Infrastruktúra? Így újra kell építenünk tényleg a Szent Istvántól az egész. Harmadik honfoglalás. Amúgy valószínűleg 20 évig lehet majd Orbánozni, ahogy most gyurcsányoznak. Ezután tényleg lehet egy ideig, az biztos. Elmúlt 16 év. Azt nehéz lesz mondani, hogy akkor jobb volt, tehát. Na mindegy. Nem baj, Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy volt teveklubja. Az is jó. Ez is valami. Az is valami. Szóval a lényeget megtudtuk, úgyhogy ennyi. Ezekről muszáj beszélnünk, mert ahogy láthatjuk, hogy Bábolynán elkezdik számon kérni a minisztert, és szegénynek biztos amúgy fontos dolga volt, azért sietett, nem pedig kényelmetlen érezte magát abba a tömegbe, ami kiabálja, hogy mondja, de meg miért nem hajlandó tájékoztatni az ott élő embereket megfelelően a kormányzat. Szerintem ez nagyon fontos, hogy mindannyian lássuk ezeket a megoldandó problémákat. Engem amúgy nem is érdekelne, hogy ki oldja meg. De úgy tűnik, hogy nem csak, hogy nem képes teljesen ugye ezeknek a problémáknak, a kihívásoknak a megoldására ez a kormányzat, de ráadásul még a kommunikációban sem hajlandó a partnerünk lenni se azzal, hogy komolyan tájékoztasson minket azokról az ügyekről, ami körülöttünk történik, meg ami velünk történik, se az, hogy komolyan beszéljünk arról, hogy egyáltalán mik a fontos kérdések. Hol vannak a gazdasági kérdések, hol van az egészségügyi kérdés. Talán arról majd holnap beszélünk, mert... Hát nem a Hont Andrásnál. Nem a Hont Andrásnál. Jó. Talán sokkal inkább nézzétek ti is majd a Jól van ez ígyet, azzal lehet, hogy egy kicsit jobb tájékoztatást tudtok magatokénak. Akár holnap is, mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.